چې بچی خبرې کوه دا مال دې دا زور ولې راکه او زه وجړولم ولې. نو داسې ورته گویاو لکه زکریا علیه السلام چې بی بی مریم دا ماشومه واغست او بار تروت خلوتګاه کې کیښود. پس دینی کار مشغول شو ډیر وخت پکې ووت ورته را یاد شو چې هغه ماشومه بچی تا په کوټه کې بندا خو به اوس مړه شوي د لوګو د تند داسې زور سره ور لرې کو را ننوت چې بی بی مریم ته وکاته روڼي کې نه وه داسې ناسته ده او مخې ته د جنت انزران او انګوران او پیو شات پراته دي. د حیران شو او حیرانتیا کې وی چې یا مریمو انا لکی هادا اے بی بی مریم دا انگوران و انار و انزران و دا پی و شراب و شاد کم زین اوز دے خیال لد دا سیو ذہن لرالل ورتو یا مریم و انا لکی هادا اے بی بی مریم ندے گوڑ کلے دیں نہ دے چاری کڑے دا نہ دے دکانداری کڑے دا نہ لا دے دکاندار او دے مزدور اے دا تالکم طرف نہ راغلا اے بی بی مریم نہ خود دا نار باغشتا دا انار دا کم زے راغلل نہ دے دا انزران باغشتا انزران کم زے نہ راغلل نہ خود ارسرا میں خشت پیچر تنالل نہ دے مچے سات لی دی دا شاد کم زے نہ راغلل نہ دے انگور نہ چونکڑی دی دا شراب در نہ کم زے لرالا دا ورتا زکریا علیہ السلام اغم شما وڑے وڑے شونڈے وے وڑا جبوان ورتو یاد کریان هو بن عند اللہ اعز کریا علیہ السلام کتائی رکھما او تا دا ذہن لوخ کما خدا اللہ پا علم کیوں بدا اللہ را کران انا لکی هادا وی هادا من عند اللہ دا مال پروردگارا کان رونی کے تاڑے لے بی بی مریم بی موسم میں وی اولی دی بی بی مریم تمخ کے بی موسم آنار و انگوران پوش زکریا علیہ السلام چه دا بی بی مریم دا اللہ ولی دا او دا اللہ دوستانا ولی زنانوں کے پیغمبر اوی او بیا ما شما او زنانا نو آغا پوشو چه دا دا اللہ ولی دے نو لاسون ادا سکر چه یا اللہ کتا دی بی بی مریم لبی موسم میوے ورکے نو کزو بودائیم نو مالم یو میوارا ککا اللہ ورتو فرمال چه سغواره بی موسما وی خدا زامن و بچی دا یو خیستا میواره کنه نا کدا پا موسم دا زوانه که تخل کولا ورکه نو یا اللہ چه بی بی مریم لبی موسما میوی ورکه نو مالم بی موسما یو زوی راکه قرآن عظیم رو لگید او دا زکریا علیہ السلام اغا مقام خی وی هنا لکا دا بی بی مریم دا ولی دا زیارت پخوا کے دعا دا کری پا اگی کوٹگے دا ولی کے پا خلوتگا دا ولی کے آو دا ولی پخوا کے دعا دا کری زکریا علیہ السلام دا اللہ نسوال اکو او کمزے کیوں کو دا ولی پخوا کے کنا اس کا سو پیرو پخیر لزی یا یو ولی لزی او بزرگ لزی چی ما تا دعاو کا نو پا ایمانی ہوا یا دا خو خبرانا نا نی اوی دا خودی دلتا نوی سا ولی دا خودی زکریا علیہ السلام مخی نیلی دست دا دین مسالہ دا با طول قرآن عظیم سرا اوتا لیو حدیث سرا نو علب رو باسے دا سنه ده چې بس ګرستی وباسو خدایا توبه کار نا پوی خراب کچھ دے نا پوی ازان تا پوی اوی بہرحال نبی بی مریم ام پاور کوٹ والی کی خبر اکڑے نام کرامت او دے شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ مخ کے معشوم خبر ورطوے بچے دارا تو آیا چستا دے مور ظلم سنگو کن داستا دے مور دمر الزام پا ما باندے سنگا لگو لے دے آغا معشوم بچے ورطوئی و جلا دو آورا و قاضی و آورا و دا بغداد خلقو آورا دا پا مخدز مکا پا دی جن دا زندگی دا شیخ جرے چی بغدادی پا وقت کے دا دمر الوی والی پا مخدز مکا پا لحال نشت لوئی ولی دے لوئی تقی دے لوئی نقی دے لوئی زاہد و عابد دے دا سیا کار و گنانگار ندے خود دنی مش پہ پمانز و لارو مورور توے چے بچی آراش زمان در سرکار دے دوئی چے پروردگار تا تا پمون و لارے ماں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یا اللہ تا تا پا سجدہ بانے پروتے ماں تا تا پا سر پا سجودے ماں نو دلتا تا تا والانے ماں دا زمان مورستا مخلوق تے دیلا سنگا وارشو ماں تاوے چیز خدا ہے لار کے خدا تا والانے ماں مور لورا نگل ورتوے شیخ جریج بغدادی تا خو من پورا کرلو مور لور غلی نوے دا من با دی پریخیو مور لور غلی وے تا پس اجدویو دا مور دزن ندیو اوف لارا دا تا پوری چی خلق خاندی او تا دو نمو دا او جنل او سرد شاگردان و موردانو داستا دا مور آقا دزن اوف اسمان تا خطل ایده شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطوئی چی و بچیان صدق وقت کہ اللہ تو ولا رومان لا تاتا للمخلوق پی معصیت الخالق دا اللہ پیتا تا دا اللہ فرمان بردار ہے کہ بدا مور اپنان خبرہ نمانے ولی دا حدیث اور تو چی شیخ جو رہے دی بغدادی تو چی پدی من ولا ہوئی دا نفلو کو دا فرض وے قربان دا تاجد و نفل وے پا نفلو بدخ پیخے وے مور لبر آگلے وے اس دی سوئی نوی چوئی دعوت چی دینو دعوت دا خوان فرض دے نو تال فرض دے دا ملال فرض دے دا عالم لا انما العلماء ورثت الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تالا نہ دے دا دا جاہل کار نہ دے چہ دا پلار نیازبین زوئی او دا گو ریڑا چان موٹری خوچ آگا نیازبین زوئی ڈریوین نیاد کرے آگا ریڑے موٹر تینے پریدی کہ پریدی تو لیو آئے پریدی نظب دا اسلام بیڑا تا تا سنگا پریدم جاہل مراقب تبا دے طرف نمالا گیرا الٹکلے و ماں تبا ویچرا جوخش چید یقین خبری ستا خود یقین نشتا خید پا مزہ مزہ نو دے انبیوں پا مزہ مزہ پریخے ہو دے صحابوں پا مزہ مزہ پریخے ہو نو عزیزان و عرض دادے تاسو نو خوش آلوں پا ایمان کا تاسو صرف گردن اللہ تا آزادو دے دین پا جامع کے دے دین بیخ کندی دا زمونگ دغے لالاگانو کا نم دا دین لیو پی دینی زیاد خیر دا مور دا رجمولی دا قد و ربک اللہ تعبدو الا ایہ و بالوالدین احسانا مالک ابن دینار فرمائی یو مور خپل زوی لوادو کو آغا زوی ورتوی چی بچیاں مور زوی توی چی بچیاں وعدہ میں در لیو کو اس با دی کور کے زنا سہمت ہوا و خدمت بکوما بچیا تاسو خپل زندگی تیروے درے روز چس وقت تیرے شوے دا غزوی کورتا راغے آواز کئی چی و بی بی و اما سلام علیک مور سلام واغستو بی بی تندی تریو کو دن نلار دن نور پسی ورگ چی و بی بی وایا پس پخ نا پخلا ہے نا رضا پس خبر ہے وای خوراک کے فرق کجامہ کے فرق دے اور توئی چستان دے بوڑے مور دلا ستنگ ما یاد دا مور والا جدا کا او یا مال برقو سادر راکا چا زخپل پلار کر لانا شما زستا خزنی موت زما خاوننے و دا سکے ور پہوے سڑیا یاد دا مور کور نو باسو یا مال روز خطر آکا اخاون چه دا سخ کت پورتو کتل ورتوی بی بی تم خپکی گا دا مور با واخل ما دا با دا غوجل کوٹکیو اسو ما اوزو تو با ششت کے زندگی تیرو مور تیوی سا جوداش سو وقت چی واتر وز نور تیر شوی بیا خاون کورتر آگئی خزی خپن خوراس کاک نکی و بی بی اسو آیا اس خمی دا نمور بیلکا ورتاوی و خوان دا پا خدا قسم دے ز پتا شکیما تا چه کور کرازے نلار کی دا گو جل کو تا کستا موردا اغیل دا بازار دا سر اوڑی ورکی نمالا تشتور کور تراش خان بیا سوکم وی دا مورد والا دا بغبری پا منس کی ورل جنگر جورا کو کلینے بہار کا اگر مور تو وی چی واہ مجان کور میروانی گی پاسا مور تو وی چی بچی وایا وی زما خزا خپدا او وی چی مور دی چرتا دیرا کیو سوا و وطن و پا با دے کی بنی ور تو وی بچیا کپا دیرا کی می جم دے اسے امستا خو خدستا او که قبر کی می جن دے خخے بچی استا خو خدستا تا باندی دے اللہ توت بادم ان لگے او زما خیر دے مور روان اکڑا جنگڑا ور لپا قبرستان کے جو رکا مور لگیا آواز کئی چھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کئی پا منز کی شپک میاست تیرے شوئے خاون چھے بیا کور ترازی بیا خزم مرا وردا مالک امن دینا رحمت اللہ نے فرمائی چھے خاون ور توی اس پس باندے خپے وے سڑیت چھے بازار نرازے اول مور لا دیرے تسیہو سے دا مور دی والو دا دو سن دلو منز کے والا جنگڑا جو رکا یہ امدہ سے پرید چھے دا پشکال سیلاب راشے ہوئے ویس اگر مور روان کر مور تو وجہ مجال اس خدا دیرے و ختم دے اس تے دسل پغار ٹاپو تا بوزما او دسل منس کے در لپشو گکے او اغلتا پک سر کمر در لجنگڑا جوڑو ملتا ہو سے گا ورتے وے بچیا تے زما لختی جگرے نور بسورے و بچیا تا دے اللہ باد لری کپ ما باندے ار رنگ زندگی وی نہ ہر اولگی تیر بشی خو بچیا تا دے اللہ خوشحال کی تا دے خدے غم جن روز نہ پامان مورے روانہ سو وقت چی مور لارا یو طرف نم خلق نرازی بلی ڈڈ نم خلق نرازی مور اگیا اونا ہر ادا سن منس نسو کروٹے ورکی مور لگیا دا کل کبل اخری کل پانی رو شکی او اوبور پس دا سن اس کی لگیا دا لال لاکی اوہ میں اس نے منس کے تیرے شچ مور پا دوار اس تر گڑند شلا جامی دا تند اوشلے دے دا بدل نستر کی لاری والوتے جبرورو گنگیشوا بدل تو کمزور شو ستر کی ور پریوتے ملائے تڑلی دا او پس اجدا اللہ تا پرتد چی اللہ تا کزما غم وینے پا ما بوجو مصیبت وینے یا اللہ کتا زما نار گورے دالو گیو تند گورے دا دے سبب زما زوے دے یا اللہ زما خیر دے خو زما بچی تا پک ہر وی دا زویز لپشین کانی او دا مور زرگی پا زوی باننے مور سترگی لوتی دیو دل تزوی کورتا را گئی آواز بیگم تکی چی و بیگم یا سلام علیک بیگم ور تو سلام دن آلم کلام دن آلم تو آم دن آلم علب از استا سر خزولی او خاون ولی کور پالم چی دا بیاستا والی رسی اوپر والی دا چار و اخلا مور دیو ترا او پا دی چارت نصر جدا کا علب از استا خزم گنی زخ پلکار کوا و خزی بدبخت داسکے ویده چه داستا مور جم دیوی زما خواخ جم دیوی زما دزر نل دی زما را لرازی چه تا دی مور سر امداد که و زما کور تا تش تور خان راش آقا ویده را خدا خزم لاسو خپکی نا دا دی زمانه علی کوچر هوا پیدا لگی دلی خزم چا خپک بیغم بیاستر آواغ سسوی ور ترسه او چاره واغست پسین ور پوروزی مور استرگی پتی دی آدا سکن آواز که چه دبای بان هوا وسیله لگندو رمران از دیشا ای دبای بان سیله و هوا ای دا زنگل سیلی و هوا لگا نور امران از دیشان ستا پرات لو زماس پی موت و زما دا بچی بوئی پا ما بانده لگی گی ورطاوی و بچیا تبا کمزه که ناسته او کر تبا چر تبا خوراز کان که بچی لگوند هوا دیرا بانده رالا ظلم دادا و ظلم مضبوط شلو و بچیا کنور نراز مرازا امداد را سر مکوا روٹے را لمرا کوا جام را لمرا را و بچیا دا زنگل پا پانو که میزان پت کرے دے تان با روٹے نگوارما دا زنگل پان خورما خو و بچیا دوم را راشا چستا بوئی را بانده و لگی گی سوخ چپوری لگیا دا دا فریاد کئی اوزوی پسینور پوری وطن اواز کئی چی واما جان زستازوی امتال را لما خونن ببلا مامل در سرکو ما داور سوچی و بچیا لخون دیوا پس بی جا بین بدن نمی جا جامی دوری دلی دی بچه دستر گونه می نظر علوت ده زدوی نمانا خلو خوند میرا پانیو که بیارا جوخشا چه داستو گیروان دی بوی کمتان زما دزوی بوی مالا را گه اور تو چه واما نن را لخز دارا سیرا کرا بیا دا چار را کان چه مورد ترکمی جوان دیوی تر آغی پوری بز تا سر وقت تیر نکما پا دی چار دا مورد تنی نصر جدا کان اور تو وی و بچیا که کورت می نبوزی نم می بوزا که رزق نرا که نم را کوا خو بچیا پخده قسم دی کل کل رازا او کن رازی نم خب قبلی بانده چه کل هواوی نو اگه هوا تو دریگا چستا خوش بوی پا ما بانده رازی ورطوی اما وست پا دی بیاست خپیو لاسو نتر ما لانده دی غرزو ما دا چار دی پا مریک دما ستا پا جوندان که زما کوروان دی وست قتلو ما نارای تکبیر نارای تکبیر نارای رسالت علمای حق ده دوارو جانو سردار زکا فرمایی چی مور سر خدمت کوئے مور سر محبت کوئے مور سر الفت کوئے کزوی سمر ظلم کئی بیا مور ور تا دعا کئی اگا مور لگیا دا وی و بچی زخو دا رسی دا ترلو نیما زخو گام غستے نشما لگو تند برباد کما بدن نمی سرمن کزا شویدا و بچی گو خویلی شویدا زد رسی ترلو قابل نیما ام دا سرا نصر پریکا لا تیرا گزار کرا او پسینے ورطا دوارا گوڑی مات کرے چسو وقتے چاڑو والا پا مرے خودا مور ورطا وی بچیا عرب کریم فرمائی چی ولا تقل لهما اوف مور تب اوف قدرے نکے ولا تقل لهما اوف مور تب اوف نکے ولا تنہرهما مور تب زور نرسے رٹی اس پہ سے بینے وقل لهما قولا کریما ورطا وی اما ایاتو نراتا موا زما قربانی گز تالا کو ما ورتا وی بچیا ما ډیر وخت کیڑے کڑے و بچیا ما با پخپل باندې ز پغرمو سے دما خوته می پسوری وسولی ورتا وی بچیا زبدش پی ما شتو ما تا تا با می دا سر سادر وخا بچیا تا نا می ماشی شڑی لی دی تا با می پا غی کیوے ما با پردے جارو آلا علا با ما روٹے خوڑا چا تا با می مونک و بچیا ستا دا پارا می مزدوریو کو در پا در اگر زیدما و بچیا ما مالالا و کولا با دی دوزخ کی گوریو آچائی ورتوی اما تکار سوی خسر دن پریکو ما لان دیرا خزار کان چاری والا پسی نکی خودا او پا مزم زماری تور لان شو بدبخت بچه دی ظالم بچه دی اغا چاری واغستان او دمور پا مریکی خودا آن تردی چه دمور دا تنین سر جدا کن مور آواز کئی چی و بچی اللہ دیتا تا تکلیف ندر کئی دوین آواز رازی چی و بچی اللہ دیتا توت باب نو ساتا و بچی بیغما جن دی اللہ نصیب کا و بچی زخبا دی رزبا کی پخپل امرشے ہما خوزم آفا قتل دی ولی زان حلاکا کورتا راگے خزتے وی خزو آیا اس خوبم کور جوڑی کنا دا چاڑ چی دوی نسر گورے دا زما دا مور دا بدن وی ندا دا آغا وی ندا چی دا مور مال دیر کری دلیوا دا دیرو خانانو مزدورے اکرلے خوارے اکرے خسکے اکرے خوزیلوے اکرما نن میں دا آغا مور پوینو باندے دا چاڑ سر کچے چازو وڑو کہلو اکرلو ما مور ورطوائی چی بچیاں ستا کور دے اللہ جوڑ کی بچی اتا دے اللہ بات کی زمان خیر دے ور تا خزا واس کئی چے دا مور نہ بدے زلو رو باسی زن منم چے دا ستا دا مور وی ندا زلو دار چے دا مور دا بدن نہ رو باسا چے زد غزل وی نما واپس ورغے او دا مور بدنی ٹکڑا ٹکڑا کا زلیت نرا بار کا اگے چاڑکی ور کا چاڑی تا برگور زلیت چے واس ما دا مور زڑگیا دا خزی دلاسا مجبورو من استا بدن میتی کتی کو قیمہ قیمہ کلو دا زمان دا مازل دے نن میں پچاری سکا کی ورکر دے اور آروالے ما آنچ دروازی لرا سوخچ دروازی تر آگے محمد رسول اللہ امتی دا پا خدے باندے قسم دا اگا امتی لگی آنے دا دوارو جانو سردار امتی پلی مورتا لگی آدھے ورطوی اما دا خو اغا وینا دا زمان دا مور چی ما سرے تکلیف کرے ہو ما سرے مصیبت کرے ہو اغا زلطا برو گورے چی زلطا او قتل اولاد پا دروازہ باندی گام خودا دزلطا تماشا ہو سوخ چی دزلطا تماشا کولا لاند دروازے درشلوا پاگی درشل باندے پیتین دکوا لاند ماشم بچے پریوتا واد کڑی ظلمے پریوتا چارم تی گزار شوا اوزلم تی نگزار شوا داگی نکنوی نروانا دا اغزر لاند پروتے زلن آواز آگی چی و بچیا زما دا لالولو خیر دے دا قتلولو خیر دے و بچیا زما دا بدن دا ٹکڑے کولو خیر دے خو و بچیا وایا چستا تندک بخ پا باندے را گئے دروازی درشل را لا و بچیا تندک دے خور زما خیر دے خو تا خو بخوک شوینے نرے تکبیر اللہ اکبر محمد طارق زندہ باد زندہ باد ورتا دزلنا واغ راضی وہ دا جگ بما دے نار تیر کرے لگیا اتن دے دے تیر کرے وہ بچے پسی نظر آلہ ڈوگے خاک کرے وہ بچے پجار دیر آلہ سر جدا کا وہ بچے ازر دیر آنا روستا پانے ٹولو میں پروانشتا اے بچے دے دروازے پا درشل دی تند کو خورا وہ بچے دارا توایا چھتو خوبا خوک شوین قدوا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایا وہ بالوالدین احسان رب کریم فرمائے چتاسو دخپل رب عبادت ہوکے دخپل رب اطاعت ہوکے بیا اور پسے دویم درجہ دپلار او دمور خدمت ہوکا دپلار سپین گیری نا دعا و اخلا خانہ کعبے لمورزا دمور خدمت ہوکا دا رسول اللہ علیہ السلام روزے لمورزا و دا اللہ بندگانو راشائے کونینو سردار یو مریض لور اگے مریض سر تولار دے بلال رضی اللہ عنہ ورسر دے رسول مقبول دعا گانے کہ چی یا اللہ زدر تا سوال کم دے مریض لا صحت ورکا چی داغا مریض مخت او قتل نجب خلینا بار دوستر گی تغیروت اے پروردگار علماء دا مریض دے پکم غم کرا گر کردے دا بیلمازو روج خورو کنا دکس گناہ کردے خزی ورطوی دیر دیندار دے روج دار دے منزگزارو پر ازگار دے وے قربان بیا خوے لگا مورتے نخپدو مرو ردا کی دیش خدا پاغیرانی ولیوی رسول اللہ مور پس سوال جواب کچھ راشا موری میدان تراغلا ورتوی استاد دی بچی زندگی سنگوا ورتوی آقا مزیدار زندگی دا دیندار زندگی دا منگزار و روجدار زندگی دا خلق عزت نخپے ما ورتوی اے بی بی پا خدا قسم دے استاد دی زین سانوزی ددبا قیامت پور دا جب باروی کلیم بونوی شہادت کلمہ بے نصیب نشی نہ خدا پا منزونو دے معاف کئی نے پا جنو معاف کئی نے پا روجو معاف کئی اللہ بتی اللہ پخلا کی گی چھ درسو تے تا پخلا شوین ورطے ویچے حبیبا زمازلت ایزو رسول دے دا بچی او کار کاؤ دا خپل مخ اختیارے ہو ما سر ایسلا نوا مشورہ نوا ما سر خوراس کا کے شرک لو ما سر امینہ ندا کرے بچی عزت نخپ ہے ما بلال تا حضور آوازو کجوا بلال لارشا لرگی راجہ مکا چی لرگون اور جوڑ کو پا اگی لمبو کی ہوا چاو نو دا دنب سوزی گنی ساتی نوزی خدا دے زمونگا استاسو پلارو مور مونگنا نخپک آمین عزیزانو پلارو مور لوی درجر معشوم بچی چکل دنیا ترازی دا مور دا آرام نو اللہ دے مور لد دریو سو دا شپیتو حجونو قبول شو سواب کولی کی دا والے عرب کریمو فرمائی چی و بی بی معشوم بچے دنیا تا را روانو تا لے تکلیف درکا درے سوش پیتر گنا داستا پا غم کیو مصیبت و درد و تکلیف کیو دا ارد پسر بزستا دا پارا دا قبول شوی حج ثواب لکما اے بچستا پا مورستا دا وجن اللہ مائل دے اللہ وی چستا دا دنیا تا درات لو پا وجا ستا مور وفات شلا دا حد شہدہ دا نیم شہیدان و ثوابا زیواز ستا پا کے دوستا مور لوار کما کلک دا دا معشوم دا قیدو دا نرستو وفات شوا نو دا با دا احدو دا بدر شہدو قطار کی ولاروی زکا چے بچیا دے مورت دنیا ترا پیدا کولے نو پا دی تکلیف تیرے دزے لحاظ آتا ما نو بچیا تیم لحاظ آتا گنی قبر با دی خراب کما حشر با دی خراب کما نو زمازیزانو عرض دا دے چے مور پلار خپوی نستا تبلیغ قبلیگی پلار او مور چے خپوی نستا نپلونا قبلی گی پلار و مور چے خپوے نستا حجونا قبلی گی رحمان بابا فرمائی وی دا خلیل دا کعبی دا کعبہ بہتر دا د خلیل د کعبه دا کعبه بهتر دا چې آباد کسو کویران کندر د زړه د مور زړګی خوشحال کا د مور زړه دار ش عظیم دی دا خوشحال کا چې د مور اوف اسمان تلان نشي غنی دنیا ما پیها بد برباد یا الله زمون پلار و مور مرورو خپ مکان حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ زمات شاگردان ہوئی چھ ایسا مونگو استازان مونگ بیگا تو پا جنت کیولی دی چھ جنت پا ممبر ناس ہوئے او پرشتو دربان دے ملغلر راشن دلے گیرہ کیدن ملغلر ہے چھو